szerettem az őszt, most már nem szeretem. Én most is szeretem. Nálam a négy évszak közül három mindig őszben. Én a sörmeccseket szeretem. Sörmeccs? Nincs abba semmi izgalom. A zene, az se rossz. A zene, az nagyon jó. Az elején, az nagyon jó a zene. Azért csináljuk. A zene, az marha jó. Szerettem az őszt, most már nem szeretem. Én most is szeretem. Nálam a négy évszak közül három mindig őszt lehet.